Het is nog druk op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen staat nog een file van 6 kilometer door werkzaamheden. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. En nog steeds veel vertraging op de A50 door een ongeluk. Apeldoorn richting Arnhem. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van knooppunt Waterberg en er staat een file van 11 kilometer voor. De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang en daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Nog steeds meer dan een uur vertraging. Het is dan ook verstandig om te rijden. Dat kan via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en de A12. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Ja, goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. De formatie is weer in volle gang. U hoorde het net al bij Lara. Er zijn wellicht ontwikkelingen dat GroenLinks en PvdA wellicht met 1 fractie in de Kamer gaan zitten en op die manier ook gaan onderhandelen. Wij hebben onze eigen spindokters Jack de Vries en Julia Wouters ook weer bij ons. En wij gaan het hebben ook onder andere over de vraag: wie blijven er uiteindelijk over in het mandje van Rutte? We zijn allemaal nog steeds in de mand. Niet alleen Gert-Jan Zegers zit in die mand, daar zitten we alle 6 nog in. Ja, we bespreken de laatste ontwikkelingen van de formatie om ongeveer 6:50 met de spindokters. Maar eerst, hoe historisch is de plotselinge val van Afghanistan en hoe historisch blijken deze woorden van president Biden misschien wel te zijn? American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Ja, Biden zegt: de Amerikanen moeten niet vechten en sterven in een oorlog die de Afghanen zelf niet willen voeren. Komt er met deze woorden van Biden dan een einde aan Amerika als politieagent van de wereld? En komt daarmee ook een einde aan de westerse wereldorde? Grote vragen. We gaan erover praten met schrijver en journalist Geert Mak en Amerika-deskundige Victor Pak van Elsevier. Meneer Mak, goedenavond. Goedenavond. Is de val van Afghanistan het einde van een tijdperk wat u betreft? Nou, er zijn nog veel symbolische momenten geweest. En die zullen er ook nog wel komen. Maar je ziet wel dat het Amerikaanse imperium, want dat is het geweest de afgelopen decennium, langzaam verkruimelt. En onder andere doordat, en dat doen heel veel imperia die ineen zakken, die gaan heel veel aandacht geven aan de perifere gebieden, om het maar zo te zeggen. Die gaan heel veel energie in allerlei verre oorlogen steken en verwaarlozen, en dat is een vast patroon, de binnenlandse problemen. En dat zie je binnen de Verenigde Staten, zie je dat heel sterk. En Biden probeert daar wel iets aan te doen, moet ik zeggen. Dat is het sterke van hem, maar de manier waarop dat gebeurt en de symboliek van ja, die vliegtuigen waar mensen aan wanhopig aanhangen, de manier waarop dit allemaal gegaan is de afgelopen dagen, ja, dat zit diep in je kop gegrift, overal ter wereld. En dat zal absoluut zijn effecten hebben. Ja. Maar wel opvallend, u zegt dus eigenlijk het feit dat Amerika juist overal zo'n beetje aanwezig was in de wereld, toont eigenlijk de zwakte of de afbrokkeling ook. Nou, toont het niet, maar het zijn wel dat je steeds sterker, zo'n imperium krijgt steeds sterkere pretenties en kan het niet meer waarmaken. En opeens klapt het dan ineen. Dat is bij de Romeinen al vertoond. En dat was bijvoorbeeld bij de Britten is dat zo geweest. En dat zie je nu bij Amerika opnieuw. Amerika heeft ook het probleem gehad dat ze natuurlijk nooit hebben willen inzien dat ze een imperium waren. De Amerikanen hebben zich nooit echt geïnteresseerd in de landen die ze min of meer overheersten. In tegenstelling tot de Britten bijvoorbeeld, die ook in Afghanistan bezig zijn geweest en er heel veel van afwisten. De Amerikanen niet. Nee. En ziet u dit dan ook als een belangrijk moment? Want u zegt het brokkelde geleidelijk af. Maar ziet u dit wat er nu gebeurt in Afghanistan als een markering? Nou, ik denk dat het vooral, want kijk, dit was bijna onvermijdelijk. Dit kon niet zo doorgaan. Alleen de manier waarop het gebeurt is echt rampzalig. En dat symboliek is in de nationale politiek, maar ook in de internationale politiek, is heel belangrijk. Politiek is ook voor een deel theater. En dit is voor Amerika een rampzalig theater. En het moment zelf is natuurlijk, dit gebeurt in een zomer waarin iedereen ook wakker schrikt van een ander probleem. Het klimaatprobleem. Het rampzalige VN-rapport dat verschenen is. Alle bosbranden, overstromingen, et cetera, die we nu meemaken. Dit is ook op dat vlak een cruciaal moment. En je zou willen dat er nu echt een stevige internationale coalitie komt om dit probleem aan te pakken. Ja, daar gaan we het zo dat verbrokkelt. Ja, daar gaan we het zo absoluut nog over hebben. Eerst Victor Pak. Is het dramatisch theater wat we hier zien? De vergissing die veel mensen maken is dat ze denken dat het theater zelf ineenstort. Wat ineenstort, en dat is meer een aangekondigd einde, is de voorstelling. En die houdt op. De Amerikaanse voorstelling in Afghanistan houdt na 20 jaar op. Na 2 presidenten die daar ook altijd weggewild hebben. Biden maakt dat nu waar. Trump gaf de voorzet. En zometeen gaan we een nieuwe voorstelling waarmaken. Biden heeft bijvoorbeeld de banden met de Filipijnen aangehaald om China verder te kunnen inkapselen, ook op militair gebied. Dus de vergissing die veel mensen nu in het emotionele moment van die gruwelijke beelden uit Afghanistan maken, is denken dat dit het einde is van het Amerikaanse imperium. Dus u zegt ook eigenlijk, Geert Mak maakt die vergissing ook? Ja, dat denk ik wel. En ik zie hem heel veel gemaakt worden. Maar denken we nou echt dat het imperium van de Amerikanen verbokkelt? Ze hebben nog talloze militaire bases. De NAVO wordt voor het merendeel nog altijd op de been gehouden door Amerikaans geld. En wat Biden doet, nadat de Amerikaanse bevolking daar continu om heeft gevraagd, is weer even de aandacht aan het binnenland leggen. Wat de heer Mak terecht zegt, de Amerikaanse infrastructuur, waar Biden net een historisch akkoord over heeft bereikt, wat totaal overschaduwd is door de gebeurtenissen in Afghanistan. Daar boekt Biden nu zijn successen. Nee, ja. En dat wilden de Amerikanen al. Ja. Trump is niet voor niets verkozen en Biden ook niet. Allebei beloofden ze om meer te doen aan de binnenlandse problematiek van de Amerikanen. En dat gebeurt nu. Ja, Geert Mak, de voorstelling hier is ten einde. Maar ik hoor Victor Pak zeggen, er komt gewoon weer een nieuwe voorstelling. Dus het is niet het einde van de supermacht Amerika. Ja, zeker op een andere manier, maar Amerika heeft een hele sterke isolationistische traditie, zoals dat heet. De neiging om zich af te sluiten. En dat kon Amerika ook altijd makkelijk doen, omdat er 2 enorme oceanen zitten tussen Amerika, ja, en flinke delen van de rest van de wereld. En dat die neiging, dat, en daarin lijkt Biden erg op Trump, die wordt steeds meer versterkt. Dus ik heb een gevoel, het gaat niet om, dit is het cruciale moment, en daar verschillen Victor en ik van mening. Nee, het is wel, je ziet een imperium dat langzamerhand afbrokkelt. En met name dat het in zichzelf terugtrekt, als het ware. Nou, daar zijn jullie wel over eens dat de aandacht nu in ieder geval gaat naar die binnenlandspolitiek. Biden besloot zich terug te trekken uit Afghanistan. Het was een keuze die Trump eerder ook al aankondigde. Victor Pak, Biden krijgt heel veel kritiek. Sommigen noemen het zelfs een blunder. Vindt u dat dan ook? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het een heel groot succes. Alleen we zien het op een dit moment. Een groot succes. Dat heb ik nog niet veel mensen horen zeggen. Nee, maar ik denk dat we dat op dit moment nog niet zien. Maar de eerste peiling die vandaag uitkomt, en dan kijken we, we vergeten heel de tijd dat Joe Biden is de president van de Verenigde Staten. Hij is niet de president van de wereld, hij is niet de president van Nederland en niet van de Europese Unie. Hij is er voor de Amerikaanse bevolking. En die zegt nu in een eerste peiling al, voor een meerderheid, dat ze het besluit aan zich steunen. Die oorlog moet voorbij. De manier waarop dat gaat is natuurlijk te bekritiseren. Die beelden zijn niet goed. Maar ik denk dat op den duur, die langere termijn, dat iedereen inziet dat dit een pleister is die je eraf moet trekken. En nu zit daar een vuile wond onder. En die zal op de een of andere manier wel weer gaan hechten. En als dat niet zo is, als over 4 jaar er nieuwe aanvallen op de Verenigde Staten worden georganiseerd vanuit Kabul of van Jalalabad of een andere Afghaanse stad, dan zullen we heel snel daar weer Amerikaanse troepen aan de grond zien. Dat is ook wat Biden immers heeft gezegd. Ja, het gaat hem puur om die veiligheid. Het ging ook niet om het opbouwen van een democratie. Het gaat puur om onze binnenlandse veiligheid. Hij heeft gezegd, al in februari 2020, dus in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen om het presidentschap, heeft hij gezegd, als wij in bijvoorbeeld Afghanistan zitten om de mensenrechten, dan zijn al die mensen er dus ook voor dat we nu per direct China binnenvallen vanwege de misdragingen rondom de Oeigoeren. Hij zei dat hij zo nog 10 plekken, en dat is natuurlijk waar, misschien wel meer dan 10 plaatsen ter wereld kan opnoemen, waar je dan per direct nu je leger op af moet sturen, omdat de mensenrechten niet zijn zoals wij ze in ons prettige Nederland of in de Verenigde Staten hebben. Ja. Geert Mak, ja, dan is wat Biden doet nu eigenlijk gewoon America first. Ja. Heel simpel. En dat is wel. Het is natuurlijk in rond de eeuwwisseling, zo'n 20 jaar geleden, was het natuurlijk wel Amerikaans beleid en ook Europees beleid, in een grote optimisme van die tijd, om om Amerika met name de city on the hill te laten zijn. Een land dat democratie uitstraalde. En ook dan in andere landen dat zou brengen. In Irak is dat bijvoorbeeld ook heel, heel sterk gebeurd. En in die zin kun je zeggen, wat dit weekend gebeurd is, is de definitieve streep onder die aspiraties en die pretenties. En ook, ja, ik noem het ook, een beetje megalomanie. Want dat zit er natuurlijk ook onder. Het idee dat wij in het Westen fantastisch zijn. En ik ben dol op onze Westerse democratie. Maar dat de rest een puinzooi is. Wat er nu gebeurde bijvoorbeeld in Afghanistan. Dat was niet alleen een leger dat ineens stort. Je zag een uitstekend geregisseerde machtsovername van de Taliban. Dat was ongelooflijk goed en slim geregisseerd voor een guerrilla-groep. Ja. Helemaal niet leuk. Maar dat doen wij in het Westen vaak. We ontkennen de kracht van onze tegenstanders. En de complicaties. Dat is in Vietnam ook gebeurd. Ja. Nu komt natuurlijk wel de vraag op wie... Ontstaat er een machtsvacuüm op het wereldtoneel? Wat denkt u, Geert Mak? Nee, een machtsvacuüm niet. Het wordt een andere wereldorde. Amerika zal niet meer de grote overmacht zijn. China is... Kijk, dat is het grote verschil met 1975 met Vietnam. Die vergelijking wordt veel getrokken. Toen was de tegenstander eigenlijk een onttakelende Sovjet-Unie. Nu is de tegenpool een heel dynamisch, steeds meer zich uitbreidende China. Dus Amerika zal meer naast en met China moeten werken. En is niet meer de enige overmacht. En Europa zou in theorie daar natuurlijk ook een belangrijke rol in kunnen spelen. En ook een eigen rol. Dus onder de paraplu van Amerika. Nee, dat moeten we inderdaad zo ook absoluut nog even behandelen. Zou je dan inderdaad kunnen zeggen, Victor Pak, de 19e eeuw was de Britse eeuw, de 20e eeuw de Amerikaanse en de 21e eeuw wordt de Chinese eeuw? Nee, nog lang niet. Nee, Amerika is nog steeds... Als je heel simpel kijkt naar gewoon macht, bijvoorbeeld aan uitgaven aan defensie, dan loopt Amerika voorop, ook in de technologische ontwikkeling. En als je kijkt naar hoe Europa daar tegenaf steekt, is dat heel schril. En natuurlijk, China is in opmars, dat kan niemand ontkennen. Maar voorlopig doet Amerika er alles aan om ze in te kapselen. En zouden wij als Europa ze daar juist moeten bij helpen? Ja, maar ik hoorde dus Geert Mak zeggen, ik pak hem nog even een stukje terug. Geert Mak zegt, dat idee, wij brengen democratie in de hele wereld. Maar dat klopt is niet, voorbij. In Irak deden ze dat ook niet toen Bush senior daar nog de baas was. Bush senior had de Highway of Hell, maar hij stopte wel voordat hij Bagdad bereikte. En dus jij zegt, dat hebben ze nooit willen doen, democratie brengen. Op dat moment niet. Onder Bush was dat zeker zo. En eigenlijk zie je dat vooral Obama zich vergist heeft door extra troepen te sturen naar Afghanistan, terwijl eigenlijk Obama al in staat was geweest om te zeggen, mission finally accomplished, Al-Qaeda is er weg, we zijn veilig en Afghanistan veel succes. En had je ook nog eens vanuit een veel sterkere positie met de Taliban kunnen onderhandelen. Nou, over dat inderdaad verleden, daar zouden jullie volgens mij sowieso nog een avond over kunnen vullen. Maar Geert Mak, ik hoor Victor Pak in ieder geval zeggen, nee hoor, Amerika als wereldmacht, dat is nog lang niet voorbij, die periode. Het zal heel lang nog een belangrijke wereldmacht blijven. Maar en ook bijvoorbeeld China is ook nog... Daar zitten broeien enorme innerlijke tegenstellingen. Want aan de ene kant een stijf geregeerd eenpersoonsregime zo langzamerhand van Xi. Aan de andere kant zitten natuurlijk allerlei hele moderne krachten in die steden. Dat gaat allerlei spanningen nog geven. Dus dat is echt koffiedik kijken hoe dat gaat. Alleen... ik denk dat hoe je het ook keert of draait, de aandacht van de Verenigde Staten wendt zich in toenemende mate af van Europa. Dat is al 20 jaar aan de gang. Europa moet zijn eigen rol vinden. Ja. Die moet erkennen dat Europa ook zelf een supermacht is. Ja, ik heb Geert Mak nu al een paar keer Europa horen noemen. En ook het feit dat wij als Europa op eigen benen moeten staan, Victor Pak. Hebben we al een Europees vliegtuig tolken zien ophalen in Afghanistan? Ieder land in Europa hanteert op dit moment, dat hoorden we, daar grapte een collega van mij al over deze week, eigen tolk eerst principe is het op dit moment. Wij bekommeren ons in principe niet om de tolken die de Duitsers hebben geholpen in Afghanistan. Dus so much voor die Europese solidariteit. De buitenlandchef van de Europese Unie beklaagde zich vandaag nog over het feit dat hij moeite had om de tolken die geholpen hadden bij de Europese Unie, zo'n 400 personen, om die ergens in Europa onderdak aan te bieden. Ik geloof dat Spanje hem nu uit de brand helpt. Dat zegt wel genoeg, denk ik, over het idee dat Europa of de Europese Unie een supermacht kan zijn. We zijn een peutertje, denk ik. We zijn er dus nog niet, Geert Mak, als ik Victor Pak zo hoor. Omdat even het probleem met Europa, want ik deel die mening voor een deel. Europa is op bepaalde manier wel een supermacht natuurlijk. Het heeft een enorme sterke economie. Op allerlei manieren draaien wel degelijk draait het mee in de top. Alleen, het kan niet als een supermacht opereren. En dat is het. En dat zal het op de duur wel moeten doen. Ook wat de verdediging bijvoorbeeld betreft van Europa. We moeten echt stevig aan een eigen UF. Maar dan zit ik bijna te denken, dat gaat Europa misschien alleen maar doen als de druk heel groot wordt. Ja. Een oorlog. Ja, ik heb er geen zin in, niemand. Maar dat je als Europa wel samen moet werken. Dat zal allerlei opzichten zal dat gaan gebeuren. En dat is ook. Het kan zijn dat de komende decennia de internationale situatie chaotischer wordt. Het kan ook zijn dat het klimaatprobleem met name ons als ook weer samen zal drijven. Omdat de nood heel groot kan worden en je moet samenwerken. Ja, Victor Pak, het klimaat als gezamenlijke vijand. Het klimaat als gezamenlijk doel, maar inderdaad het klimaat. De Europese Unie loopt daarin voorop. Maar dat zie je toch ook in Nederland. Dat we hebben en de Europese doelen en onze eigen. En dan lobbyen we weer in Brussel. En uiteindelijk moet je alles samen willen? Doen. Zou jij blij worden van een Europa dat samenwerkt en een nieuwe wereldmacht is? Ik denk ben dat je daarvoor te veel Amerika liefhebbend? Ik vind dat we het op dit moment heel goed doen. En ik zie het ook niet gebeuren zolang de Amerikanen nog dag in dag uit het bonnetje van onze veiligheid aan het betalen zijn. Dat doen ze nog iedere dag. En als ik ook weer kijk nu naar de formatie of de afgelopen verkiezingen, hoe vaak is het daarover gegaan? Helemaal zelden. Want we vinden het stiekem allemaal wel prima. Alleen op dit soort pijnlijke momenten, dan piepen we even en doen we alsof we iets tegen die Amerikanen in kunnen brengen. Ja, Geert Mak, het wordt allemaal nog betaald door Amerika. Absoluut, ja. En Amerika, wij leven nog steeds in de illusie dat die suikerboom Amerika daar eeuwig mee zal blijven doorgaan. Ja. En dat is het grote probleem, want die paraplu gaat zich dichtklappen. Ja. Dat zie je nu al gebeuren. En dat heeft enorme consequenties voor Europa. En dat moeten we onder ogen gaan zien. Ja. Victor Pak, kunnen we eigenlijk nog wat van Amerika verwachten in Afghanistan? Je zei net al, ja, op het moment dat er een aanslag komt, dat is het moment dat je Amerika daar weer op de grond zal zien. Dat is zoals Biden dat heeft gezegd. Op het moment dat onze nationale veiligheid in het geding komt, dan zou ik niet aarzelen, dan stuur ik meteen soldaten. En zo zal het vermoedelijk ook gaan. Je ziet dat ze er 20 jaar hebben gezeten. En de veiligheidsdiensten, ik meen 6 augustus, zeiden ze dat Kabul in 60 dagen ongeveer zou vallen. Dat werd uiteindelijk iets meer dan een week. Dat laat zien dat ze toen een misrekening hebben gemaakt die ze nu koste van wat het kost zullen willen voorkomen. Of ze dat lukt, dat weet je niet. Je zag bij 9-11 dat het zeker niet het geval was. Maar dat ze zijn nu wel goed bij de les, zou je zeggen. En tot die tijd zullen ze er op korte termijn alles aan doen om hun mensen in veiligheid te brengen. En ook uiteindelijk de onze, want ik geloof dat het Nederlands personeel ook nu af en toe meevliegt op Amerikaanse vliegtuigen. En op de lange termijn zullen ze vooral kijken hoe ze inderdaad China en Rusland, die zich stiekem natuurlijk, die lachen zich nu rot. Maar dat doen ze ook expres, want ze willen overkomen richting de Europese Unie. Dat zij hier voordeel bij hebben. Maar Rusland is hartstikke ongerust. En eveneens China. Want als de Taliban, zeer orthodoxe moslims, boos gaan worden over bijvoorbeeld de Oeigoeren, dan gaat dat voor een hoop ellende zorgen in het westen van China. Ja, wat dat betreft, Geert Mak, staat nu alles wel op springen? Nou, op springen, op losse schroeven. U bent ook schrijver, hè? Ik niet. Die woordkeuze maar is prachtig. Dit is inderdaad, het is een hele instabiele situatie en niemand heeft er belang bij. China niet, dat werd net terecht, heel terecht gezegd, dat dit verder uit de hand loopt. Maar de kans is inderdaad, het is best mogelijk dat Amerika er weer gaat inspringen. Het kan ook zijn, want de Amerikanen zijn al die interventies echt helemaal zat. Dat ze zich sterk afzijdig houden. Inderdaad, totdat er weer aanslagen vanuit Afghanistan gaan plaatsvinden. Alleen, de terrorismebestrijding verandert ook de hele tijd. Dus we zitten echt in een hele woelige, almaar veranderende situatie. Ja. We loeren echt in een grote pot koffiedik. Nou, en dat zijn de laatste woorden van dit gesprek. Ik dank jullie beiden. Schrijver en journalist Geert Mak en Amerika-deskundige Victor Pak van Elsevier. Dit is de dag van Diederik. Ja, het is tijd voor satirische verslaggever Diederik Smit. De Gouden Kalveren worden voortaan niet meer uitgereikt in de categorieën beste acteur en beste actrice. Het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke rollen vervalt. En er zal in de toekomst 1 genderneutraal Gouden Kalf worden uitgereikt voor de beste acteerprestatie. Niet iedereen is het eens met die beslissing. Tino van der Sluis uit Kuik, je bent woedend. Ja, dit is echt Dit is echt een beslissing voor de bühne, wat mij betreft. Ze proberen op deze manier om een beetje inclusief over te komen. Maar ze hebben niet door hoe problematisch en toxic deze prijs nog altijd is op deze manier. Want het is nog steeds een kalf. En daarmee geef je gewoon het signaal af dat jonge dieren, dat objecten zijn. Die er alleen maar zijn, zodat wij mensen ze in bezit kunnen hebben. Dat is precies de mentaliteit die te grondslag ligt aan de uitwassen in de bio-industrie. Bovendien, het zijn ook nog eens gouden kalveren. Hè? Daarmee draag je bij aan een klimaat van luxe, decadentie, consumentisme, meer, meer, meer. Daarmee, dat is gewoon de mentaliteit die onze planeet aan het verwoesten is op dit moment. Dus ik roep al jaren tegen de Nederlandse filmwereld, pak je verantwoordelijkheid. Noem het gewoon de kartonnen knop voor de beste tot acteur gemaakte. He, gewoon gerecycled karton en dan wordt het weer een prijs voor iedereen. Dat ook jonge kinderen weer kunnen gaan dromen van, hey, in Nederland, als je je dromen najaagt, dan kun je gewoon een kartonnen knop winnen. En daar moeten we naartoe. Ja, dat is helder. Tino van der Sluis over de problematische gouden kalveren. Dank. Dankjewel, Diederik. De Spindokters. Ja, de formatie is na een zomerstop weer volop op stoom. En dat betekent dat zij ook weer terug zijn. De Spindokters, daar heb ik het over. Jack de Vries, voormalig spindokter bij het CDA. En Julia Wouters, oud-adviseur van Lodewijk Asscher. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, zijn jullie... Goedenavond. Ja, Julia is er ook. Zijn jullie de formatieloze weken even nog een beetje goed doorgekomen? Of vielen jullie in een zwart gat? Even rust was wel heel lekker. Ja, en jullie ook? Nou, zeg dat wel. Ja, nee, het was heerlijk om er even helemaal uit te zijn. Ja, en jullie zijn nog niet terug. Of nou ja, net terug. Of er is nieuws. Want het laatste nieuws is nu natuurlijk... We hoorden het net al in het Radio 1-journaal... dat er over een fusie wordt gesproken van de fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Julia, zag je dit aankomen? Nou, kijk, dat is altijd het gevaar als je moet reageren op een nieuwsbericht wat je nog niet helemaal kan doorgronden. Volgens mij wordt er door D66 en VVD gesproken over dat de fracties zouden moeten gaan fuseren om het voor hun behapbaarder te maken dat... ze met de linkse wolk kunnen gaan samenwerken. Dus of de fractie zelf daar ook nog enthousiast over bent, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. En ja, het is een beetje vergelijkbaar als dat niet zo is, als dit uit de koker van D66 en VVD komt, alsof PvdA en GroenLinks zouden vragen dat de VVD en het CDA zouden hun fracties fuseren, omdat het anders een rechtse wolk wordt. Dus ik moet er nog even kijken. Ja, maar dit dan Jack, dan zou dit... CDA en VVD komen niet handje naar de onderhandelingen toe. Dus Partij van Arbeid en GroenLinks Het gaat er om wie eist wat. Vastgeklonken. Ja, maar is dit, Jack, even mijn vraag. Want zou dit dan de perfecte spin zijn als D66 en VVD dit een beetje zo in het nieuws brengen, zodat straks GroenLinks en PvdA niet anders kunnen meer dan samen gaan werken? Nou, we hadden natuurlijk eerder al de berichtgeving dat GroenLinks en Partij van Arbeid aangeven om als één onderhandelingsdelegatie te gaan opereren. Ja. En dus intensiever te gaan samenwerken. We hebben in onze podcast natuurlijk wel vaker geanalyseerd als ze nou een stap verder zouden doen en ook als fracties zouden gaan samenwerken. Hè, dat kun je natuurlijk doen vooruitlopend op eventueel een fusie van je partij, want daar gaat natuurlijk al wat tijd overheen. Dan maak je het CDA en VVD wel lastiger om dat te weigeren. Dus dat D66 en VVD nu eventueel wat extra druk daarop leggen van ja, één onderhandelingsdelegatie is wat ons betreft niet zwaar genoeg, maak er dan ook echt één fractie van. Dat komt de stabiliteit van de coalitie ten goede. Dan zou dat een begrijpelijke wens zijn. Ja, want ik hoorde ook genoemd worden dat inderdaad de stabiliteit ook gediend zou zijn met 4 partijen in plaats van 5. Julia? Ja, nee, dat vind ik altijd een beetje onzin. Hmm. Maar ik snap wel dat je wil dat ze één inzet hebben. Dat je niet de hele tijd alles met alle tweede partijen... want dan zijn ze bang dat het te veel naar links trekt. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo handig om het mes zo op de keel te zetten van twee partijen die bereid zijn om aan te schuiven. Hmm. Dat ze denken, ja, zo wordt het wel heel ondoenlijk. Maar kijk, weet je, het zal wel een strategische meesterzet zijn. Maar ik zie hem nog niet zo. Dus nee, ik vind het echt wel weer meer mes op de keel zetten. En ik denk dat er best wel de kans was dat die ene fractie er zou komen. Maar niet als er heel erg veel druk van rechtse partijen komt. Dat maar is natuurlijk niet de reden waarom je als fracties gaat fuseren. Nee, dat ga je uit eigen belang doen, ja, niet uit het belang van andere partijen. Je zegt druk vanuit rechtse partijen. Het is druk vanuit D66 en VVD, hè, die in de lead zijn van de formatie. Het is maar de vraag of dit in het voordeel van het CDA is. Want in deze constellatie wordt het CDA de kleinste partij in die nieuwe coalitie. Dus het is nadrukkelijk een voorstel nu van VVD en D66, ja, zoals ik het begrepen heb. Ja, en dan zegt Julia, dat hoorde ik nog zeggen, die zie ik niet per se als... dat is rechts voor mij, dat is een andere discussie. Maar de vraag is, kan je dit nou eigenlijk zomaar doen? Want de kiezers die hebben toch helemaal niet gestemd voor een fusiepartij, Jack? Nee, maar de partij gaat niet fuseren, de fractie gaat fuseren. Ja, maar dat dus snap dat ik maar. Dat is echt iets heel anders. Ja, maar... Dus het woord fusie is misschien ook een beetje onhandig. Nee. Ja, je zou moeten zeggen dat ze één bewindspersonenoverleg hebben en één gezamenlijke inzet in de ministerraad, ja, en één fractie. Maar ook één fractieoverleg moeten formuleren samen. Ja. Ja. Maar dan het is geen fusiepartij, maar vinden kiezers het leuk dat ze hebben gestemd en dat uiteindelijk het één fractie wordt, Jack? Ja, ik kan natuurlijk niet in het hart van de kiezer kijken. Maar we weten natuurlijk wel dat er al langer een roep is, ook vanuit het land, tot meer innige linkse samenwerking. Omdat links steeds kleiner wordt in dit land. Maar je moet dus wel ook de bereidheid hebben, als je dan straks één fractie bent, dat een GroenLinks-Kamerlid namens de Partij van de Arbeid ook woord voert in het debat. Het scheelt in ieder geval weer voor de lengte van het debat. Want na 18 partijen gaan we dan weer naar 17. Julia? Jack, het geestige is, dat gebeurt in de praktijk inmiddels al, dat er een GroenLinks'er namens de beide fracties of een PvdA namens de beide fracties het woord voert. Maar ik denk, als je de achterban enthousiast wil krijgen, dan moet je dat niet doen door vanuit de rechterzijde het als voorwaarde om mee in een kabinet te mogen doen. Want dan wordt opeens een idee waar mensen best heel enthousiast over kunnen worden. Pijnlijk. En door het woord fusie te gebruiken, in plaats van, nou, dan willen we ook niet de hele tijd dat ze terug onderhandelen en, weet je, dat ze het heel erg naar links trekken door elkaar te overtoepen, dat willen we niet. Dat je die woorden kiest, zou strategisch iets slimmer zijn geweest dan net te doen alsof het de voorwaarde is dat je mee mag doen. Want dan wordt het opeens pijnlijk. Ja, Kaag heeft uitgebreid gedineerd met Ploemen en Klaver afgelopen zondag, weten we. Het lijkt me stug, hè, waar ze dus heel intensief de lijntjes daar kort houden. Dat Kaag die andere twee hier helemaal mee zou overvallen. Dus misschien denkt, zat het al wel in de koker. Dat bij dat etentje afgelopen zondag wellicht dit al wel op tafel lag. Net als het eten. Omdat het natuurlijk een strategie is om het VVD en CDA lastiger te maken. Om het te weigeren. Ah, dat is een hele... Jack, laat je het initiatief bij die beide partijen liggen. En dan laat je dat niet als conclusie van een overleg tussen D66 en VVD naar buiten. Ja, maar komen. Dat weten we dus nog dus niet zeker uit de berichtgeving. Er is ook berichtgeving die zegt dat dit echt uit GroenLinks en Partij van Arbeid komt. Dus we zullen het later, denk ik, duidelijk horen. Wij weten dus inderdaad wat dat betreft nog niet eens zeker wie dit heeft gespind. Mag ik zeggen dat dit spinnen is, wat hier nu gebeurt? Jack? Het is in ieder geval een mooie, leuke ontwikkeling in deze formatie. We beginnen weer op een goed moment met de podcast. Ja, lekker, hè? Dus als dit vanuit VVD en D66 komt, dan is het een spin. En is het van GroenLinks Partij van Arbeid? Is gewoon een nieuwsfeit. Ja, mooi. Weten jullie alvast een leuke naam voor deze PvdA GroenLinks fractie? Er zijn hier al wat ideetjes komen hier binnen. Groene vingers, de linkse wolken, groen vooruit. Progressieve Partij Nederland. Nog aanvullingen, Julia? Links verbond. Ik vind de linkse wolk als geuzennaam wel heel leuk dan. De linkse wolk. Ja, ze stromen binnen als ideeën. Nog heel eventjes over vandaag. VVD'er Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag zaten opnieuw aan tafel bij Mariette Hamer. De vraag van deze week is, wie zitten er nu eigenlijk precies in het mandje? Laten we even luisteren. Het moet echt anders en dat doe je door een andere samenstelling en andere keuzes en prioriteiten die wij hebben gesteld, dan moet het roer om. De ChristenUnie past niet in dat plaatje, hè, wat u nu omschrijft. Wat ons betreft niet. Het feit dat je als partij ongewenst bent na 5 maanden, hè, dus het is niet een eerste tactische manoeuvre, zeg maar de eerste, tweede week na de verkiezingen. Nee, dit is de 5e maand na een rustperiode. Ja, dan houdt het een keer op. Het duurt te lang, sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Een nieuwe dag met vaak dezelfde antwoorden. We zijn allemaal nog steeds in de mand. Niet alleen Gert-Jan Zegers zit in die mand, daar zitten we alle 6 nog in. Ja, en wie en wat en hoe het nou zit met dat mandje, dat gaan we allemaal bespreken in de volledige aflevering van de Spin Doctors met Jack en Julia. Dank jullie voor nu. Rond een uur of 8:30, dan hangt de Spin Doctors in je favoriete podcastplatform. En hier op Radio 1 is er zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne. Uitgebreid aandacht voor de repressie van de Russische oppositie in aanloop naar de verkiezingen in Rusland. Om 8:00 zijn wij er weer met een extra lange Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan! NPO Radio 1. 7:00.